लगती है, लेकिन जीवन कल न मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, फिर तुझको ये पल न मिलेगा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, लपे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। लपे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वो ही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।